พระเวสสันดรมหาบุรุษแห่งหิมพานต์น้ำพระเนตรของพระเวสสันดรครั้นได้รับบริจาคสองพระกุมารจากพระเวสสันดรแล้วพราหมณ์ชูชกเห็นสองพระกุมารนั้นทรงแสดงท่าทีไม่อยากเสด็จไปกับตนจึงรู้สึกโกรธเขาคิดหาอุบายจะพาตัวสองพระกุมารไปด้วยให้ได้จึงหายไปในพุ่มไม้ครู่ต่อมาก็ถือเถาวัลย์ติดมือมาด้วยครั้นถึงตัวสองพระกุมารก็คว้าพระหัตถ์ขวาของพระกุมารชาลีผูกติดเข้ากับพระหัตถ์ซ้ายของพระกุมารีกัณหาชินาแล้วอัตพจน์ตีไล่ให้เสด็จดำเนินทำนองไล่หัวไล่ควายพราหมณ์ชูชกตีพระกุมารทั้งสองด้วยความโกรธจนผิวแทบปริศดาหรือผิวหลังแต่เพราะพระฤทธิ์ไหลพระกุมารทั้งสองทรงการแสงจ้าเพราะความเจ็บปวดจึงต้องหันพระปริศดาชนกันหรือหันหลังชนกันขณะนั้นเองพราหมณ์ชูชกเกิดก้าวพลาดให้หกล้มเถาวัลย์หลุดมือพระกุมารทั้งสองจึงได้โอกาสหลบหนีจึงเสด็จวิ่งหนีกลับมาซุกที่พระบาทพระบิดาที่หน้าอาสมพลางทรงกันแสงคร่ำครวญเป็นเชิงตัดพ้อดูหน้าเวทนา ข้าแต่พระบิดาขอพระมารดาเสด็จออกไปป่ายังไม่ทันเสด็จกลับมาพระองค์ก็ทรงยกหม่อมฉันทั้งสองให้พราหมณ์แก่ขอทรงอย่าพึ่งยกหม่อมฉันให้เขาเลยเอาไว้รอให้พระมารดาเสด็จกลับมาก่อนเถิดขอให้ลูกได้เห็นพระมารดาก่อนเถิดแล้วจึงค่อยยกให้เขาข้าแต่พระบิดาเมื่อพระมารดาเสด็จกลับมาแล้วลูกทั้งสองได้เห็นพระมารดาแล้วพราหมณ์แก่นั้นจะขายหรือฆ่าลูกลูกก็พร้อมจะยอมทำตามโดยไม่ขัดขืนข้าแต่พระบิดาพราหมณ์แก่นั้นมีลักษณะน่าเกลียดตามร่างกายมีบุรุษโทษถึง18ประการน่าจะไม่ใช่มนุษย์แต่คงเป็นยักษ์ที่กินเลือดกินเนื้อคนจึงออกจากหมู่บ้านมาเข้าป่าเที่ยวขอลูกชาวบ้านไปกินข้าแต่พระบิดาพระองค์ก็ช่างกระไรลูกทั้งสองกำลังถูกปีศาจจับตัวไปพระบิดาก็ยังดูเฉยอยู่ได้หรือว่าหัวใจของพระองค์ทำด้วยเหล็กจึงไม่รู้สึกเจ็บปวดอันใดในขณะที่ลูกทั้งสองกำลังทุกข์ทรมานเหลือเกินข้าแต่พระบิดาพระองค์ไม่ทรงทราบหรอกหรือว่าบัดนี้เจ้าพราหมณ์ผู้ละโมบเอาเถาวัลย์มัดลูกทั้งสองแล้วโบยตีเหมือนตีวัวข้าแต่พระบิดาเมื่อพระองค์จะบริจาคลูกให้เป็นทานก็ขอได้โปรดบริจาคแต่เฉพาะหม่อมฉันเพียงคนเดียวเถิดอย่าได้บริจาคน้องกัณหาชินาเลยเพราะน้องกัณหาชินาไม่รู้อะไรไร้เดียงสาอีกทั้งยังต้องดื่มน้ำนมจากพระมารดาข้าแต่พระบิดาขอได้โปรดทอดพระเนตรดูนู่นสิลูกเนื้อตัวน้อยยังติดแม่พอหลงฝูงไม่เห็นแม่ก็ได้แต่ร้องเรียกหาเพราะหิวนมน้องกันหาชินาก็เป็นเช่นนั้นยามหิวนมไม่เห็นพระมารดาก็ร้องไห้คร่ำครวญและคราวนี้คงจะร้องจนขาดใจตายเป็นแน่ พระเวสสันดรทรงสดับเสียงพระกุมารชาลีคร่ำครวญอย่างนั้นแล้วก็ยังคงประทับนิ่งมิได้แสดงความรู้สึกหรือตัดอะไรฝ่ายพระกุมารชาลีทรงเห็นพระบิดาประทับนิ่งอยู่อย่างนั้นแล้วก็ยิ่งเสียพระทัยมากขึ้นจึงทรงคร่ำครวญต่อไป ข้าแต่พระบิดาทุกข์ที่ลูกได้รับอยู่นี้ยังไม่ใช่ทุกข์ที่แท้จริงเพราะลูกผู้ชายเกิดมาก็ต้องได้รับทุกข์เช่นนี้แต่ทุกข์ที่แท้จริงของลูกนั้นคือการที่จะไม่ได้เห็นพระบิดาพระมารดาอีกต่อไปลูกเชื่อว่านับแต่นี้ไปเมื่อพระบิดาพระมารดามิได้ทอดพระเนตรเห็นน้องกันหาชินาก็จะทรงทุกข์ระทมเช่นกันยามค่ำคืนก็จะทรงกันแสงจนพระทัยแห้งผากคล้ายแม่น้ำที่ขาดน้ำข้าแต่พระบิดาวันนี้แล้วลูกทั้งสองจะต้องจากสิ่งทั้งหลายไปต้นว่าต้นยางซ้ายกิ่งห้อยย้อย ต้นโพใบต้นขนุนต้นไทรและต้นมะขวิดรวมทั้งสวนไม้และแม่น้ำที่มีกระแสน้ำเย็นซึ่งลูกทั้งสองเคยเล่นตอนนี้ไปก็จะไม่ได้เห็นมันอีกไม้ดอกที่เคยเด็ดมาประดับลูกทั้งสองก็จะไม่ได้ประดับมันอีกไม้ผลที่เคยเก็บกินลูกทั้งสองก็จะไม่ได้กินมันอีกอีกทั้งตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าตุ๊กตาโคพิพัทที่พระบิดาเคยปั้นให้ลูกทั้งสองเล่นลูกทั้งสองก็จะต้องจากมันไปแล้วในวันนี ้ขณะที่พระกุมารชาลีทรงคร่ำครวญอย่างน่าเวทนาอยู่นั้นพราหมณ์ชูชกซึ่งเพิ่งลุกขึ้นมาได้จากการลื่นหกล้มก็ปราดเข้ามาตีสองพระกุมารแล้วก็ชักตัวออกไปจากพระบิดาทันใดนั้นเองพระกุมารทั้งสองก็ตกพระทัยทรงกันแสงเสียงลั่นถึงกระนั้นก็ยังทรงได้สติกราบทูลลาพระบิดาว่า ข้าแต่พระบิดาลูกทั้งสองขอลาก่อนขอได้โปรดตรัสบอกพระมารดาด้วยว่าลูกทั้งสองสบายดีพระบิดาเองก็ขอให้ทรงพระเกษมสำราญเถิดขอพระบิดาได้โปรดประทานตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าตุ๊กตาโคพิพัทที่ลูกทั้งสองเคยเล่นกับพระมารดาด้วยพระมารดาทอดพระเนตรแล้วจะได้คลายความเศร้าโศกลงบ้าง พระเวสสันดรแม้จะทรงข่มพระทัยวางท่าไม่ให้หวั่นไหวได้ตลอดมาแต่ครั้งนี้พอทรงสดับคำกราบทูลลาของพระโอรสและพระธิดาแล้วก็สุดจะข่มพระทัยได้ทรงโศกาดูลและเร่าร้อนพระทัยน้ำพระเนตรไหลพรากทรงยันพระกายลุกขึ้นอย่างยากลำบากแล้วเบื่อพระพักหนีเสด็จดำเนินโซเซก็ไปคร่ำครวญอย่างสุดอาลัยอยู่ในอาสม วันนี้ลูกทั้งสองของพ่อเดินทางไกลคงหิวกระหายแล้วจะร้องไห้เอากับใครได้ตกเย็นถึงเวลาบริโภคอาหารใครจะหาให้ลูกพ่อกินเหล้าเมื่อก่อนถึงเวลาบริโภคอาหารลูกจะบอกว่าลูกหิวลูกขอกินแต่วันนี้ยามหิวขึ้นมาลูกจะร้องไห้เอากับใครทางที่ลูกไปก็แสนจะลำบากลูกไม่ได้สวมรองเท้าแล้วจะเดินเท้าเปล่าไปได้อย่างไรถึงคราวเท้าระบมจนเดินไม่ไหวใครเล่าจะคอยจับมือลูกเจ้าพรามนั่นมันก็ช่างไม่ละอายใจเอาเสียเลยลูกทั้งสองของพ่อไม่เคยทำให้มันเจ็บปวดแต่มันกลับมาตีลูกต่อหน้าพ่อได้มันช่างไม่รู้สึกละอายใจเอาเสียเลยต่อให้เป็นทาสที่เกิดในเรือนเบี้ยหรือคนรับใช้คนที่มีความละอายใจเขาก็เคี่ยนตีกันอย่างนี้ไม่ได้หรอกเราเองขณะนี้ก็เหมือนปลาติดอยู่ที่ปากไซต้องมาเห็นลูกที่รักถูกด่าถูกตีต่อหน้าจะช่วยเหลืออะไรก็ไม่ได้จุกถามนั่นมันช่างโหดร้ายซะจริงๆ เสียงคร่ำครวญนั้นบ่งบอกให้รู้ว่าพระเวสสันดรทรงปวดร้าวพระทัยอย่างหนักกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นพระทรงนึกไม่ถึงว่าพราหมณ์ชูชกจะโหดร้ายต่อพระโอรสและพระธิดาผู้เยาว์วัยของพระองค์ทรงสงสารพระโอรสและพระธิดาที่ไม่ควรมาทุกข์ทรมานขนาดนั้นขณะเดียวกันก็ตำหนิพระองค์เองว่าทำให้ถูกที่ทรงบริจาคทานแล้วต้องมาเดือดร้อนพระทัยภายหลังพระเวสสันดรทรงคิดหาวิธีจะช่วยพระกุมารทั้งสองกลับทรงเหลือบเห็นพระขันและธนูที่ทรงวางไว้ตั้งแต่ครั้งเพิ่งเสด็จมาถึงก็ทรงคิดจะใช้อาวุธนั้นไปฆ่าชูชกแล้วชิงพระกุมารทั้งสองกลับพระองค์ทรงสับสนครู่หนึ่งก็พลันได้สติโดยทรงรำลึกถึงประเพณีธรรมของพระโพธิสัตว์ในอดีตว่า พระโพธิสัตว์ในอดีตนั้นต้องทำมหาบริจาคการบริจาคที่สำคัญ5อย่างคือบริจาคทรัพย์บริจาคอวัยวะบริจาคบุตรธิดาบริจาคภริยาและบริจาคชีวิต จึงจะเป็นพระพุทธเจ้าได้เราเองก็เป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งหากยังให้บุตรและธิดาที่เรารักเป็นทานไม่ได้ก็ไม่สามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้แน่ จากนั้นจึงทรงตำหนิพระองค์เองว่า เวสสันดรเจ้าไม่รู้หรอกหรือว่าลูกที่ให้ไปเป็นทาสของคนอื่นย่อมต้องทุกข์ยากทำไมเจ้ายังคิดตามไปฆ่าเขาอีกเล่าไม่สมควรเลยที่เจ้าให้ทานแล้วยังจะมาเดือดร้อนใจภายหลัง ครั้นแล้วจึงทรงตั้งสติอธิษฐานพระทัยให้มั่นคงว่า เวสสันดรเจ้าอย่าได้หวั่นไหวเลยแม้พราหมณ์ชูชกจะฆ่าลูกทั้งสองของเจ้าก็ตามเพราะว่าตั้งแต่ให้เขาไปแล้วเจ้าก็ไม่มีสิทธิ์ต่อไป ครั้นปรงพระทัยได้อย่างนี้แล้วพระเวสสันดรก็ทรงรู้สึกเบาพระทัยจึงเสด็จออกมาประทับนั่งบนแผ่นศิลาหน้าประตูอาสมกิริยาอาการยามนั้นสง่างามเหมือนรูปทองคำที่มีคนมาแกะสลักตั้งไว้กล่าวถึงพราหมณ์ชูชกยังคงตีพระกุมารทั้งสองให้พระเวสสันดรได้เห็นพระกุมารทั้งสองทรงร้องไห้คร่ำครวญดูน่าเวทนาพระกุมารชารีทรงกอดพระกุมารีกันหาชินาพราหมณ์ตรัสตอบว่าม ีคนเคยพูดว่าคนไม่มีแม่แม้จะมีพ่อก็เป็นเหมือนไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่มาเถิดน้องกันหาเรามาตายด้วยกันพระอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์เนื่องจากพระบิดาทรงบริจาคเราให้พราหมณ์แก่ผู้ละโมบซึ่งโหดร้ายหยาบคายเคี่ยนตีเราเหมือนนายโคบาลตีวัว พราหมณ์ชูชกไล่ต้อนพระกุมารทั้งสองให้ทรงพระดำเนินออกหน้าเหมือนนายโคบาลต้อนวัวแต่พอไล่ต้อนไปได้ครู่หนึ่งเขาก็เกิดพลาดหกล้มอีกทำให้เถาวัลย์ที่ใช้ล่ามพระกุมารทั้งสองหลุดมือฝ่ายพระกุมารทั้งสองนั้นทรงหวาดกลัวพราหมณ์ชูชกจนตัวสั่นดังนั้นเมื่อเถาวัลย์หลุดจากมือพราหมณ์ชูชกจึงต่างรีบวิ่งไปทางอาสมของพระเวสสันดรผู้พระบิดาแต่ยังไม่ทันเสด็จไปถึงพราหมณ์ชูชกก็วิ่งไล่กวดทันและจับเอาเถาวัลย์ล่ามแล้วตีต้อนให้ทรงพระดำเนินต่อไปพระกุมารีกันหาชนาทรงเหลียวมองดูพระบิดาด้วยสายพระเนตรวิงวอนพลางทูลตรัสขอว่า ข้าแต่พระบิดาพราหมณ์นี้เอาไม้ตีลูกเหมือนตีท้าที่เกิดในเรือนเบี้ยเขาคงจะไม่ใช่พราหมณ์ผู้ประพฤติธรรมเป็นแน่แต่คงเป็นยักษ์แปลงตัวเป็นพราหมณ์มาขอลูกไปกินลูกทั้งสองกำลังถูกเจ้าปีศาจร้ายจับตัวไปพระบิดาก็ช่างกระไรทรงมองเฉยอยู่ได้ พระเวสสันดรที่ดูเหมือนจะทรงทำพระทัยให้มั่นคงได้เมื่อสักครู่เริ่มหวั่นไหวอีกเมื่อทรงได้ยินเสียงพระกุมารีกันหาชินาคร่ำครวญเสียงคร่ำครวญนั้นบีบคั้นพระทัยให้ทุกข์ทรมานทรงข่มความทุกข์ทรมานนั้นจนรู้สึกหอบและทรงหายใจแรงและหนักน้ำพระเนตรที่ทรงกลั้นไว้ทะลักไหลออกมาเป็นสายเลือดจากนั้นทรงตั้งสติใคร่ครวญหาเหตุผลก็ทรงทราบว่าความทุกข์นี้เกิดขึ้นมาเพราะความรักอย่างเดียวไม่ใช่เกิดจากเหตุอื่นเลยดังนั้นจึงทรงสอนพระองค์ให้ตัดความรักแล้วทำพระทัยให้เป็นกลางให้ได้ครั้นทรงสอนพระองค์ได้อย่างนี้พระเวสสันดรก็ทรงบรรเทาความโศกลงไปได้ประทับนั่งวางพระองค์ปกติไม่ทรงหวั่นไหวแม้จะทรงแววได้ยินเสียงพระกุมารีกันหาชินาคร่ำควรวญถึงพระมารดาว่า เราสองคนเท้าเล็กเดินลำบากระยะทางก็ไกลไปถึงได้แสนยากอีกทั้งขณะนี้พระอาทิตย์ก็คล้อยต่ำแต่พรามแก่ก็ยังเร่งเราสองคนให้รีบเดินเราสองคนขอคร่ำครวญวันพระเทพเจ้าผู้สถิตอยู่ณป่าเขาลำนาวไกลและตามท่าแม่น้ำขอเทพเจ้าผู้สถิตอยู่ณป่าญาลดาวันตามต้นไม้ที่เป็นอสอดตามภูเขาและตามป่าไม้จงกราบทูลพระมารดาด้วยว่าลูกทั้งสองสบายดีแต่พรามนี้กำลังจับตัวลูกไปขอเทพเจ้าทั้งหลายจงกราบทูลพระมารดามัตสีด้วยว่าหากมีพระประสงค์จะเสด็จตามมาก็ขอให้รีบเสด็จตามมาเถิด เส้นทางนี้เดินได้คนเดียวตัดตรงไปยังอาสมหากพระมารดาเสด็จตามมาตามเส้นทางสายนี้ก็จะส่งพบลูกทั้งสองได้เร็วโอ้ข้าแต่พระมารดาผู้เป็นดาบสินีเสด็จเที่ยวเก็บผลไม้จนเกินเวลาคงได้มามากแต่พอเสด็จกลับมาเห็นอาสมว่างเปล่าคงถูกพระทัยแน่พระมารดาคงไม่ทราบหรอกว่าบัดนี้ลูกทั้งสองถูกพรามผู้ละมอบจับมัดแล้วเคี่ยนตีควายตีวัววันนี้หากลูกได้อยู่พบพระมารดาเสด็จกลับมาตอนเย็นพระมารดาก็คงประทานผลไม้ผสมน้ำผึ้งให้เขากินเขากินอิ่มแล้วก็คงไม่เร่งลูกทั้งสองให้รีบเดินทางข้าแต่พระมารดาแต่ขณะนี้ลูกทั้งสองเท้าระบมพรามเท่าก็ยังมาแรงให้ลูกรีบเดินทาง มีคำศัพท์ที่น่าสนใจในบทนี้คือดาบทและดาบสินีมาจากคำบาลีว่าตาปัสสะหรือดาบทชายและตาปัสสินีหรือดาบทหญิงดาบทและดาบสินีเป็นนักบวชประเภทตัดผมของตนเองทิ้งและเมื่อผมยาวขึ้นใหม่ก็กล้าวเป็นมวยและการมีผมกล้าวเป็นมวยนี้เองเลยทำให้เรียกว่าชดินก็ได้และเพราะเหตุที่นิยมบำเพ็ญตบะจึงเรียกว่าดาบทและพระบวชมีจุดมุ่งหมายต้องการแสวงหาความพ้นทุกข์จึงเรียกว่าฤาษีหรือฤาษีหากเป็นหญิงเรียกว่าฤาษินี